Välkomna alla lyssnare till slut kommer någon skratta, Sveriges roligaste podcast 2 år i rad enligt Svenska poddradiopriset. En liten fjäder i hatten sådär. Jag heter Peter Brista och jag sitter här med Soran Ismail. Hej hej. Och idag har vi den fantastiska Patrik Larsson. Tackar för det, tackar för välkommen det. Hit. Tack tack. Vi ska förklara lite som vem du är. Du, har du inte varit här? Nej. Och vet ni vad? Är det här? Sant? Jag har aldrig varit här. Du har frågat mig någon gång förut. Ja, jag frågat, flera gånger faktiskt, ja, Patrik. Men det här, kors i taket, är min poddoskuld. Oj oj oj. Jo. Vi ska vara så försiktiga som möjligt. Be gentle with me. Ja. I've been hurt before. Eller det har du faktiskt inte då. Ja, på andra sätt. På andra sätt, mer psykologiska sätt. Ja. Du är komikerkollega. Mm. En väldigt rolig sådan. Och en allmänt trevlig kille. Tack. Du har jobbat med reklam. Ja. Du är den här hunden i Agria. Jag är inte hunden. Du är rösten som pratar med hunden. Det var därför jag var hunden. Har du sett min sista gig? Jag har klätt ut mig till en valp och hoppat på en säng. Men för man, visst har man kunnat höra din röst i lite olika reklamer? Jo, det har man kunnat göra. Jag har jobbat med reklam i 13 år kanske, parallellt med komedin. Mm. Och då har det blivit så att jag har hoppat in ibland. Det har aldrig varit meningen att jag ska vara med i reklam. För jag har haft ett produktionsbolag och varit regissör och kreatör. Mm. Men sen ibland har byrån sagt, nej men du gör det där bättre själv liksom, än att vi tar in någon skådis. Mm. Så då har det bara blivit så. Jag har aldrig haft någon så här... Några ambitioner. Nej, jag ska säga att byrån är du själv. Nej, det är det. Nej, men grabbar, jag tror faktiskt jag kan göra det här lite bättre. Enmansföretaget. Kunden är jag själv också. Ja, exakt. Ja, men det här fixar jag. Jag behöver inte ta in dig. Agri har inte ens bett några reklamfilmer. Det är Patrik som skickar in de här. Ja. Och de bara, ja men okej, vi kör väl de här. Ja, men det är en social grej. Jag måste komma ut i samhället och arbeta. Men nu har du lagt ner... reklambiten för att satsa helhjärtat på comedy. Ja, jag känner så här, jag har hållit på med det här, som sagt, i 13 år. Och de sista 2 åren så fick jag så här tankeställare, för jag sa nej till massor med roliga saker för att jag skulle hinna jobba med reklamen. Mm. Och så kände jag till slut så här, nej, men vill jag ha det så? Är det verkligen det som är mitt liv, att jag ska jobba med reklam för att försörja mig med att försumma allt som jag tycker är roligt? Mm. Och sen så tog jag det beslutet att jag kände, nej, nu ska jag satsa på humor bara, i olika former. Mm. Och då, när man har företag så, det tar ju ett tag, man kan inte bara säga upp sig över dagen. Liksom. Nej. Så det tog en liten stund, men sen i somras så är det humor bara. Vilket känns jättekul, jag är ju fortfarande helt ny liksom, i det, men... Ja, fast du har varit hållit på jättelänge. Ja, men inte i branschen, utan jag menar precis, i att bara vara komiker. Liksom. Det är därför du kan vara med här, till exempel. Ja, du ringde ju, då hade 20 minuter på mig att komma. Så att jag låg i mina speedos i soffan hemma. Med halv semi-erected var jag. Då ringde det, då kommer man direkt. Satt och bara scrollade igenom YouPorn. Försöka hitta inspiration till att ta på sig kläder. Jag har gått varvet runt på YouPorn. Det är lätt hänt. Men hur, vad känner du är den största skillnaden då? Att gå från att ha ett vanligt 9-5 jobb och sen helt plötsligt så är man bara komiker? Nej, men det är att jag inte, att jag måste liksom, jag har alltid jobbat 9-5. Mm. Och sen så nu så jobbar jag bara kvällstid eller bara styr min egen tid. Jag är inte van vid det. Så att, som idag till exempel, då hade jag ingenting bokat. Jag har några gig i veckan, men idag hade jag ingenting bokat. Det blir så här, men vad ska jag göra nu? Vad gör du? Hur jag försöker skriva nya skämt. Sitter du och skriver? Alltså. Ja, jag sitter och skriver varje dag. En timme typ i alla fall. Men vad är, för jag har aldrig förstått det, hur man kan. Vad händer när du sätter dig? Vad skriver du om? Sitter du och läser tidning då, eller? Nej, det gör jag inte. Eller har du uppslag som du bläddrar bland? Ja, jag försöker med uppslag. Jag fick ett uppslag nu i helgen när jag var på fest. Och så satt vi och pratade om, nu har inga skämt på den, men vi satt och pratade om att där när man ringer till ett företag och så svarar receptionisten, så kan hon eller han, framförallt hon då kanske i mitt fall, ha så jävla snygg röst så man känner att det här är ju damernas dam. Mm. Och sen när man kommer dit så är det bara, men vad fan är det här? Vad tog hon vägen? Jag blev lurad. Jag blev lurad. Här är falsk marknadsföring. Ja. Och då är det så här, det är ett roligt ämne tänker jag, hur man liksom, hur rösten kan... skriva på det? Ja, ska jag skriva på det, olika roliga exempel och när det är tvärs om och kan man använda det där själv och så vidare. Ja. Så jag försöker nog bara hitta upplägget. Mm. Tror jag är väldigt kreativ, duktig, arbetsam. Hur skriver du då med sådant? Nej, jag gör inte det. Nej, Soran går bara upp på scen och pratar om... Men det är inte möjligt. Att nej. Du bara går upp från blankt papper och bara, hörni, vad skönt. Nej, du har väl några tankar. Inte så här, det är inte så att man går upp och improviserar. Men det kan vara snarare vara så, ja, men nu läste jag idag. Så, ja, nu har vad som helst. Nu har sossarna backat för att de bestämde sig för att de kanske kan regera med andra partier. Så om vi har några tankar om det, så tänker jag så här, fan, det här är verkligen... Men har du inget färdigt skämt då? När du, har du inte ett skämt? Så okej, okay, de har backat. Det är som att jämföra mot bla bla bla. Nej, Soran går bara upp. Inte. Soran går upp och så med sina sådana här rådjursögon så säger han någonting. Jag säger exakt vad som står bara. Ja, vad som står och så ler lite efteråt. Alla bara, ja, men det är Soran, det är kul. Ja, det är så sant det han säger. Det är sant, det är fan sant. Du får mycket sådana, det är fan sant applåder. Jag har Petter för så vår turné skulle heta det är sant, det är fan sant. För det är det alla i publiken tänker medan de ser Magnus och Soran. Sant, det är fan sant. Hos mig är det tvärsom, då folk säger, nej, det där kan fan inte vara sant. Det borde din turné heta. Det där kan omöjligt stämma. Men det är sant. Och så börjar du varje skämt med, det här är sant. Ja, exakt. Jag tycker det är kul när komiker gör det. När de har kört jättelänge, typ 10-15 minuter och sen det här, nästa grej, det är sant. Så allt annat du sa innan, det ska vi helt glömma för att det var inte sant. Men det är, inget är ju på riktigt, riktigt sant. Såvida man inte tar kanske då direkt som, i tidningen. Alla järnrörsincidenten. Ja, men då är det sant. Men generellt sett så är det ju alltid så att man måste ju addera saker för att göra det roligt. För att det känns jag tror inte det. Inte från riktig originalhistoria. Sen alltså så här, liknelse eller exempel där man driver in absurden för att få någon effekt. Absolut, men själva så det här hände, det kan nog vara ganska mycket absurda saker som faktiskt händer. Jag kanske bara är skadad på att det ska vara massor med korta skämt hela tiden, men jag känner ibland så här, jag tycker liksom inte, det har ju hänt många roliga saker i livet, men det känns konstigt att bara gå upp och berätta just det som hände. Det känns så här, men de har ändå betalt 150 spänn, ska jag bajsa, berätta när jag bajsar på mig? Liksom. Men, ja, jag tror jag, folk vill höra. Och folk säger, det är fan sant. Ja, exakt. Det är sant, det är fan sant. Jag giggade på Försvarshögskolan förra veckan för massa officerare och statsvetare. Det var lite tufft. Ja, just det. Jag hörde det. För jag... Av dem? Ja, jag fick ett sms. Det spred sig. Av några statsvetare. Det går väldigt tufft. Det gick bättre för Jesper Rundahl. För han är ju vetenskapskomiker. Du hade bara skämt om film. Jag hade mycket skämt om film. Fick jag sms om. Va? Vem? Aha, av den här tjejen. Okej. Det kom fram en tjej efteråt så här, får jag ta kort med dig? Jag bara, ja, absolut, stod kort. Och sen försvann hon. Jag tänkte, det var en skumt fan av, om hon nu var av podcasten. Men sen visade sig att hon var ett fan av Soran och typ tog kort på mig. Varför skicka till dig? Men det är väl rimligt, ja. Men sa hon att det gick jättedåligt för Petter? Ja, hon sa att han skojar bara om film. Men varför skojar du bara om film om du är där? Jag skojar inte bara om film, men det var mycket om film. För att det är det som jag tycker är roligast. Ja. Men det vore också konstigt ifall de inte kunde förstå filmskämt för, ja, att de inte för att de är officerare. Ja, det är klart. Måste bara dra officerarskämt. Fast det där är jobbigt tycker jag. Jag borde haft skämt om en officer och en gentleman. Ja, det borde du ha haft. Men det är inte jävligt jobbigt. Kan inte ni känna ibland som man kommer någonstans? Så det här klassiska, det här är inte min publik. Mm. För att jag gjorde så här tramsig stil. Och barnslig och så. Om jag kommer någonstans där det är så här 58-åriga kulturtanter, jag är död. Ja. Jag är helt, och jag vet det redan innan. Ja. Och jag har liksom inte en kulturtants 45 minuter att köra heller. Nej, man kan inte byta ut materialet så mycket. Nej, men lite kan man byta ut, men själva stommen kan man inte byta ut. Säg själv. Nej, precis. Man måste byta ut hela det. Jag tar ett byte här. Ja, men ibland vill man ju få in någon kulturare. Ja, men då går upp som Jonas Gardell. Tänk att du är Jonas Gardell och så kör du ditt material. Hej, hej! Alltså så. Ja. Mycket miner, mycket kroppsspråk. Och mörka pauser. Mörka pauser. Är det som kännetecknar Jonas? Ja. Mörka pauser. Ja. Men du måste ju ändå känna att du har mer tid till exempel att vara med din son. Om han hade velat, ja. Hur gammal är han? Nej, men han fyller 17 nästa vecka. Aha, okay. Nej. Jo, men vi har jättebra kontakt med honom, men han är med sina polare och sådär. Har vi inte ingen med farsan? Nej, jag tror inte det. Faktiskt. Men du får hitta en hobby då? Ja, Alltså, nej, men det här är ju, jag älskar ju det här. Ja, det här är min hobby. Men, jo, det är bara att jag är lite ovanlig i det. Exakt. Jag tror att för mig funkar det som bäst, det är när man inte har någonting på riktigt. Alltså ingenting på typ så här, några. Det händer faktiskt väldigt sällan, men när man inte har någonting på flera dagar, man bara gör inget, dunna tankar. Man får bara vila. Det är inte bara hela tiden snurrar i huvudet. Så då kan det mer komma. Men jag tänker en göra jobbiga grejer, det är ju det bästa. Bli sur och irriterad. Eller då är det väcker liksom, vad fan är det här? Lite så, den tanken. Alltså det är bra för den komiska hjärnan, menar du? Åka till Kurdistan är en dröm. Alltså åka till konstigt. Om du åker på så här solsemester en vecka, det är ingen bra för inspirationen. Nej. Tycker jag i alla fall. Utan det är bättre att åka i så fall till, om man åkte till Afghanistan, då skulle man komma hem med historier och berätta liksom troligare. Jag var i Japan nu. Det måste ju, då måste du kommit på massvis med... Nej, men jag tänker på det du säger, för jag tänkte innan jag åkte dit, tänkte jag så här att nu gäller det att samla på sig stories som man kan berätta. Men det blev inga stories. Det hände ju många roliga andra saker, men det var inget så här. Var du där med din fru? Nej, jag var där med min son och hans bästa kompis och min kompis. Jag tänkte att det finns strippklubbar till exempel. Alltså om man gör grejer, om man släpper, är de blurrade på riktigt. Det är sådant svar. Exakt. De är blurrade i realtid. Men man kommer inte in som västerlänning på strippklubbarna i Japan. Man måste vara eller ha en japansk någonting. För att det är så mycket klagomål, för att det är så sjukt där. Så det är så här, bra, förhållandena för stripperna och sådär, tror jag. Så Magnus sa det i alla fall, han och Helena var där. Helena berättade, de var där. Om man säger att de var där i 6 nätter. Sex nätter försökte Magnus komma in på strippklubben. Bara för att det var en grej nu, att jag måste se det här. Och fick inte. Ja, det sjukaste jag såg där, det var ingen med stripp. Men det var ett café där de har 8-10 katter som bor där. Och sen kan japanerna komma in för ungefär 100 svenska kronor. Ja. Så kan de komma in och få en kopp kaffe och sitta och klappa katterna i en timme. Det är ju briljant. Åh herregud, det är det bästa jag hört. Jag skulle lätt på riktigt göra det. Det satt man som japaner där och bara, ha, ha, ha, och så klappade de fula katter. Jag skulle lätt göra det. Varför då? Jag älskar, det är mitt bästa, för jag orkar inte ha ett djur själv. Men jag älskar att vara nära djur. Det är det bästa som finns, vet, så här, Sonnebys hund eller Hanna Hellqvist och en hund. Och så där man kan bara vara med dem. De har ansvar att ta hand om dem. Man får bara gosa lite med dem. Herregud, jag skulle lätt betala 100 spänn för att dricka en kopp te och klappa katter. Jag skulle vara där hela dagen. Det är så konstigt att gå in där och sitta där. Det kanske det är. Men till en början. Men sen kommer det vara socialt acceptabelt efter ett tag. Men är det folk där inne som inte klappar katter också? Ja, men det är väl de som sköter dem då. Du menar folk som hatar katter som går in? Nej, men vanligt kafé också. De kommer in med en liten klick senap liksom, och säger, hej, en kaffe, tack. Jag tänker så här, vanliga kaffemänniskor. Vanliga fika-människor. Jag tror det var bara psykon när man ska vara ärlig. Nej, men för då är det ju lugnt. För då är det bara så här, det är konstigt. Men det är ju inte det där bland alla andra som gillar det. Då kan man liksom enas kring det här. Men om det är så här på Coffee House by George eller vad fan det på heter. På Götgatan. Ja, exakt. Och så är det en som sitter och klappar en katt. Och då är det ju konstigt. Det är en katthörna. Ja, exakt. Nej, det här var ett rent kattställe. Ja, men grymt alltså. Katter, hundar. Åh, jag såg sengångar här på TV. De är goa. Jag vill ju gå på ett sengångarkafé. Jag skulle älska att gå på ett sengångarkafé. De är före oss, japanerna. De vet redan vad som funkar. Jag vet inte. Va? Vad såg du med det? Nej, men vi har ju katt själva, hemma. Och den är gullig och sådär. Men jag bara känner så här att om det fanns ett på Sveavägen, man känner såhär, gud, jag har en timme att slå ihjäl. Jag går och sätter mig och klappar några katter. Jag kan inte tänka mig något bättre. På riktigt, ingenting bättre kan jag tänka mig. Det här är briljant. Va? Strippklubb. Strippklubb med katter. Ja, japanska katter. Du får inte strippar. Ta på tjejerna, men du har en katt bredvid som du kan. Nej, vad obehagligt. Stånd med katt. En katt på en pole. Snurra runt. Wee, wee, wee. Nej, bara kattstället var bättre. Ja, bara rent. Vi ska inte försöka kombinera bra ställen här. Nej, men jag tror generellt att vi det är lite för lite av det här what the fuck? Rockstar-livet bland oss komiker i Sverige. Bland människor generellt. Vi har några musiker som ändå är lite sådär, har gjort lite grejer. Men generellt, du vet, man vill säga, vem tror du att, vad håller du på? Inte vem tror du att du är jante, utan bara såhär, man ska sköta sig och man har ändå sin släkt och sitt. Det är ändå ganska mycket. vi kallar det ju inte för heder, men det är ändå ganska starkt hur man ska vara här liksom. Mm. Och jag tror att det skulle bli mycket mera ro. Vi behöver några sådana mera Valbäck människor att som flippar, ja. Ja, men man skulle måste det bli allt eller inget? Kan man inte bara så här, vi tar en helg och man bara provar alla droger man inte har provat och så det kommer bli CP och någon kanske blir av med ett ben och sen in i ett kattrum. Och så får man se vad som händer. Man får se vad som händer och vad kommer ut för historier. Så ja, behöver man inte bara för det bli en knarkare och som alltid tar droger. Nej. Liksom. Men det känns som att, för jag vet att jag skulle vara, Magnus berättade det här så här. Jag tror det var Doug Stanhope och Doug Sörås efter någon gig i Norge. Så var han så här, blev de skitfulla, satt och drack. Vi går och snor en båt. Ja, åker de och snor en båt. Det låter ju kanon. Ja, exakt. Och lämnar tillbaka. Du vet, inget så här. Men jag skulle ju lätt så här, nej, det där känns inget. Nej. Jag tänker hela tiden så här, konsekvenser. Hela mitt liv är jag så här, nej, säger det. Det är nog inte, man skulle nog kanske behöva göra lite mer dumma grejer. Ja, absolut, absolut. Det kan jag man tänker mig att hela livets mening, om man, det finns ingen kanske sånt jag tänker, men att om man ligger på någon slags dödsbädd efteråt, så här, det är att samla på sig historier. Det är det som är så här, gör livet meningsfullt. Den som har bäst historier på dödsbädden många vinner. Liksom. Och i det kan ingå så här, att man har ett barn och allt som med det kommer. Och så här, men historier, det har hänt de här grejerna, inte bara gå igenom så här, jag är reklamare hela. Det är därför du också bestämmer dig för så här, men nu, vad är mitt liv, vad är det jag ska göra, ja, men det här verkar roligare än det här liksom. Men på fester så älskar man ju folk som berättar stories som är så idiotiska så att man alltid får den där, men varför ja. Det är ja, de historier, för när det är så här, vi åt mat i solskenet ja. Bara, ja, det var jättekul, men när någon berättar att han fastnar med förhuden ja. En krokodil, exakt. Det är det man vill höra. Exakt, och därför menar jag så här, ingen av oss skulle göra det, för vi skulle säga, ah, men jag tror inte det är en bra idé att stoppa kuken i en krokodilmun. Nej. Men man behöver testa det. Ja, men det, nej, det så behöver man inte testa. Inte just det kanske, men jag ollar en krokodil. Jag frågade en komikerkollega till oss, jag vet inte om jag ska säga hans namn, för jag vill inte hänga ut någon. Då ska du inte göra det. Nej, precis. Om du inte men han, jag frågade, har du några tatueringar? Och han bara, ah, ja, men jag har en på höften här som jag fick av en brasiliansk hora. Och så börjar alla mina favorithistorier, verkligen. Ja, men jag fick den av en brasiliansk hora. Det är det eller AIDS. De kan ta två olika vägar. Precis. Men man blir ju nyfiken då. Ja. Oh, ja. Nej, men han hade varit mycket mer än vi var i Grekland en vecka. Ja, och då fanns det en vulkan. Och jag och Berit, vi hyrde alltså bil från en liten stad. Ja. Man vill bara slå. Vad var det den staden hette nu igen? Åh, ja. Gud. Det hade något så här konstigt namn. Det lät som en maträtt. Ja. Jag ska också tatuera mig någonstans konstigt. Men jag har göra mer konstiga grejer. Vad är det konstigt som du har gjort då, hittills? Det är typ ingenting. Är det när du sitter i BH i en bastu? Ja, men det är ju liksom inte så konstigt. Det ser ju konstigt på bild, men det är så här, vi var 17 år ute på fest, för att du drack. Vi satt där så här, killar och tjejer, det var, du vet, någon tjej tog av sig, ta på sig BH. Hon skulle vara lite knasig om man är full och 17 år. Det är, det är världens tråk. Det är verkligen ingen kul. Men det är det galnaste du har gjort. Nej, men jag... Du lever ju ett patetiskt liv. Som jag har berättat i alla fall. Fast du har ju ändå friat precis vid men Grand det Canyon. Är också så här, nej, men det är ändå... Alltså romantiskt, ja, romantiskt. Är det en jättefin historia. Men i så här... En historia att berätta liksom. Absolut, det är vår historia att berätta typ. Så här, så här gick det till när vi förlovade oss. Och den är jättefin. Men att göra, man vill ju göra liksom, jag har blivit mer. Jag hörde att man får konsekvenstänkande när man fyller 25. Det är därför du inte gör någonting längre. Nej, det är därför man inte får. Det heter kastrera på djur, vad heter det på människor? Sterilisera. Man får inte sterilisera sig innan man är 25. För att då är alla så när man är 21 bara, jag vill knulla och jag vill inte ha barn. Jag kommer aldrig vilja ha barn, jag vet det. Men man har inget konsekvenstänkande. Men det är färdigutvecklande när man är 25. Men det var först efter jag fyllde 25 som de här tankarna började komma. Att jag vill göra efterblivna grejer. Att jag vill göra mera så här. Idiotiska grejer. Ja, exakt. Innan 25, jag bara, kommer aldrig tatuera mig. Jag vill tatuera mig. Jag kan liksom tänka mig så här. Men vill du gå så här, vill du ta igen då för de åren som har varit, så att nu ska du tatuera ansiktet bara plus så här. Nej, det låter mer så här, vet du vad, det här låter mer och mer som en liten åldersnoja. Nej, men nej, absolut. Jag har en stundande 30-årskris. Nej, det här är din analys. Jag har inga problem med min ålder alls, utan jag tror bara att Och jag har ingen brådska heller. Men jag är mindre, jag är lite mer såhär, ja, varför inte när det handlar om att göra grejer? Jag har gjort en hel del dumma grejer genom åren. Berätta. Vad är det dummaste du har gjort? Nej, men dumma kronologisk ordning. Som du kan säga. Ja, nej, men en grej som jag gjorde. Jag hade en kompis som jag inte vill hänga ut, så jag säger inte hans namn. Men hans kompis inte hade pratat illa om honom inför hans tjej. Så han ville ge honom liksom en läxa. Mm. Och de var lite äldre än jag var. Jag kanske var 25 då, så att de var 35 eller något sånt där. Så då... Hitta på två namn. Hitta på två. Ja, ah, okej. Okay. Vi säger att han heter Johan då, min kompis. Han skulle hämnas på... Ja, på hans, den andra killen där. På Per. Nej, han var någon iranier. Vad heter man om man är från Iran? Berad. Berad Rosbe. Johan skulle hämnas på Berad Rosbe. Ja. Och så Johan säger till mig så här, du, kan du hjälpa mig? Jag måste sätta dit honom. Han har varit jävligt taskig och sagt, ljugit så här på fester om mig, att jag är otrogen och så. Så. Ja, men vem är det? Ja, det är en kille som heter Berad. Liksom. Ja. Och då så hade han Berad ett café vid Odenplan, mitt emot läkarhuset där. Ja. Mm. Så jag kommer dit, 25 bast kanske, och har på mig typ så här munkjacka, och man ser inte riktigt mitt ansikte för munkjackan är så stor. Sen har jag ett paket till han Berad, som jag då har fått av Johan. Jag vet ju vad det är i. Ja. Liksom. Så jag kommer in på det där kaféet och går fram till disken. Är en tjej där som, ja, hej, kan jag hjälpa dig? Då låtsas jag att jag är typ ryss och dålig på engelska. Gud, det står Berad. Hon bara, Berad, kom. Det är något här till dig. Och då kommer han Berad ut. Och hon bara, this is to you, my friend. Det är jävligt dålig ryska. Du var 25 år. Jag var 25 år. Och han öppnade där. Och där i ligger en stor gulddildo. Ja. Det var liksom hånet mot honom. Okay. Ja, det var någonting med dem. Och han började jaga mig ut från den där butiken. Så jag springer alltså för mitt liv längs, vad är det, Västmanlagatan eller Dalagatan. Alltså jag springer allt jag kan, typ lös mustaschen. Alla dina rubel flyger. Ja, och precis. Du har gått in för karaktären. Min pälsjacka försvinner. Och jag klarar mig med nöd och näppe. Men typ 2 veckor senare så ringer en som då kanske är polis eller inte och säger, hej, jag heter kriminalkommissarie typ Jan Åström. Du har varit inne på Blablablas café här och han har anmält dig nu för olaga hot. Och jag känner så här, fuck, jag skulle ju bara göra en tjänst till honom. Och jag tycker vi stryker ett streck över det här, säger han. Säger jag. Så lägger han på luren. Jag har inte vågat gå förbi det där kaféet tills idag. Alltså jag vågar inte gå förbi där. Jag förstår det. Alltså, nej, jag går inte den vägen. Jag går inte den vägen. Den är på vägen mellan allt du gör. Jag bor ju på vägen. Ja, men det var jävligt konstig grej. Alltså. Ja. Men det lät ju inte som att det var någon polis. Det tror jag inte. Nej. Han har ju snokat rätt på det här via Johan. Ja, men det vet ju Bära det. Han är ju exakt. Men det är också genialiskt annars polisarbete. Vi drar ett streck över det här kokaingrejen. Ja. Men bara så här, en sån sak som inte är så här, shit, vad crazy. Men bara en sån sak. Jag skulle lätt säga, kan inte du, nej. Jag är för konflikträdd och jag skulle liksom aldrig hamna där. Man behöver rädd för stryk. Också. Också, ja. Fast jag skulle ta det som jag gillar, rysstorped. Ja, exakt. Direkt, jag gillar inte konflikter. Alltså det behöver inte vara stryk, utan jag gillar nog inte när folk står och skriker på mig. Nej. Det vill man ju undvika. Men det är därför jag tror att jag älskar att vara full mer än de flesta människor. Jag är som en fjortis, jag dricker typ bara för att bli full liksom. För att då släpper många grejer. Du vet det här som man det här, jag vet inte om jag ska. Fast du spårar ju aldrig ur när du är full. Det är för dig. Ja. Det är för dig jag inte spårar ur. Varför? Men ta hand om Petter. Ja, för Petter, du är alltid fullast. Alltid. I mitt huvud så har i alla fall de här nej-grejerna försvunnit. Det kan vara bara små saker, men det är bara skönare att vara. Liksom. Mm. Det är inte så att det blir helt crazy när jag är full. Nej, jag är ganska... Men har du någon grej som du verkligen skulle vilja göra? Nu? Förutom tatueringen är ändå ganska rimligt. Ja, nej. Nej, det är ingen sån enskild grej. Man vill bara hamna, du vet, när man hör så här, vi var en fest där det var 27 pers och det var det här som hände och det här hände och två som knullade i ett hörn och det var en björn där. Och, för de här grejerna vill man säga, jag vill ha varit där. Mm. Jag tänker mig att det borde kunna hända. Jag är 25 och det går uppåt liksom. Det borde kunna... Men inte om du säger nej hela tiden. Nej, exakt. Men då det går du hem vid nio. Det blir det är de två grejerna. Antingen knullar man en björn eller så var hemma och sover. Jo, men du vill ju vara med. Men du säger att du säger nej till allt. Exakt, men jag säger att det blir mindre och mindre. Jag sa ju för ett år sedan skulle jag säga att aldrig någonsin skulle tatuera mig. Mm. Och nu säger jag att ja, men jag vill nu. Och nu börjar det från att jag har planerat vad jag ska göra. Och om jag väntar på så, till att så här, ja, men om vi är fulla någon gång och det är öppet. Nu när vi var Malmö på turnén så var det så att jag och Magnus var nära på att åka till Köpenhamn. För att det borde kunna finnas där kanske. Mm. Och så är det inte bra. Men hur illa är det då? Alltså du ska ju inte, du blöder ju mer när du, ja, om du tatuerar dig onykter. Och det är ju större risk. Vet du hur mycket blod jag har? Va? Jag har asmycket blod. Ja, det är ännu sämre. Han är blodgivare nummer ett. Det är ännu sämre om du har asmycket blod. Tror du att jag ska, du kommer blöda ännu tror mer. Tror att jag ska dö av blodförgiftning på grund av tatuering? Nej, men då kan det bli inflammerat. Och men då är det också måste vara många som har tatuerats på fyllan. Jo, sagt, absolut. Det men det kan ju också det kan bli as. Jag har gjort det. Den här mustaschen är ju gjord på fyllan. Det kan man inte tro på. För den är så ren och fin. Precis. Men nej, gör inte. Och därför tänker jag, men det kan vara allmänt. Jag tänker mig att man skulle åka så här ett gäng komiker bara till något udda resa. Man åker till Sudan. Mm. Och tatuerar. Och bokar inte så mycket. Ja, exakt. De är en grym tatuerare i Sydsudan. Han gör asbra liksom tribals. Ja, med pinnar bara. Ja, exakt. Hammar och spik. Nej, tatuering har inte varit min grej alltså. Nej. Men jag vet att Måns Möller, han har erbjudit sin kompis 100 000 kronor om han tatuerar en tribal i svanken. Bara som ett skämt så han kan ligga och titta på honom på stranden och släppa. 100 000 i handen, pang, boom. Det är nästan att man tar det. Ja, jag skulle ta det. Och mer sådana grejer också. Att vi är ett gäng som samlar ihop pengar för att någon ska göra sjuka grejer. Jag skulle lätt göra det. Jag skulle säga det till Måns. Jag tatuerar en tribal. Men han vill ju inte se. Jag tycker du ska tatuera en tribal. Och sen ska du säga, nu har jag gjort det, Måns. Ja, kom och hoppa fyllan när jag var ute igår. Du har lovat mig. Nej, jag tycker att han vet inte om storyn. Nej. Han kommer dit, jag har gjort det, Måns. Ja, vad fin det blev. Ja. Men vad hände mer i Japan? Jag älskar Japan. Jag är japanofil. Eller vad man Japan kan. Var helt magiskt, ja. Ska jag säga. Var det i Tokyo? Ja, vi åkte till Tokyo. Vi var där 3 nätter. Och hängde runt där. Och det är så sjukt stort. Alltså, jag har ändå rest hyfsat mycket i olika storstäder. Vad är det, typ 2 miljoner? Nej. Med omnöjd var det nästan 30 miljoner. Och 10 miljoner centralt. Men vi åkte upp i någon så här Tokyo Skytree heter det. Det var 450 meter rakt upp. Ja, det var sjukt högt. Cool. Och ja, det var helt magiskt. Men då ser du inte slutet på stan. Nej. Om man åker upp i Kaknästornet, då ser du så, ja, där är Gärdet. Sen börjar liksom Järva där borta. Men här, du kan inte se sluten på huset. Nej, det är jävligt grymt. Ja, det var helt jag trömmen. Hörde att om man hade haft samma befolkningstäthet i Sverige som i Tokyo så skulle det vara typ nästan 6 miljarder. Oj. Ja, det kan nog stämma. Vi gick förbi ett sådant här capsule hotel. Vet du, när ni sover i sådana här tuber. Mm. Det ser ju sjukt ut. Men man, när man börjar tänka efter hur mycket folk det är där så börjar man förstå att infrastrukturen måste vara så. De måste kunna ta hand om alla människor. Ja. Vadå? Alltså, de har små hotell. Det är ett hotell som ser ut som att du sover i ett rör. Mm. Du har som en kista typ kan man säga. Du vet på bårhus man ser på filmer. De drar ut. Drar de ut så rullar de in. Så typ ser det ut. Mm. Men vadå, vart lägger du dina grejer? Nej, det har du där inne. Eller så har de någon förvaringsskåp bredvid. Kan man röra men du, sig? Tänk om man ja, men du kan nog sitta upp, men du kan ju inte stå upp. Nej. Kanske man behöver kissa. Ja, då får du klättra ut och, du bara, och någon gemensam tåla. Ja, det är helt sjukt. Men det måste ju vara ett billigare alternativ. Ja, ja, jo, absolut. Nej, de har bara sådana hotell. Sviten är dubbelt så stor. Nej, men jag tänkte ett dubbelrör. Nej, men jag tänkte på när jag var där. Jag tänkte så att, fan, ta hand om alla de här människorna. Mm. Det är sådana sjuka resurser som krävs. Oh, ja. Men det var dyrt, har jag hört. Nej, inte alls. Nej. Nu var jag där med min son, så det var inga så här superfina restauranger. Men om man lever så här på, man går på gatan, men om man käkar nudlar och tar en bärs på vanliga ställen, då skulle jag säga att det är billigare än Sverige. Kanske ja. 20% billigare. Nice. Jag läste någonstans att de har ju ett stort problem nu i Japan. Att fullt av japaner. Och de vet inte vad de ska göra av alla. Så här, varför kommer alla japaner hit till Japan? Det var svårt att se skillnad på japaner och kineser. Nej, det de tycker att alla ser likadana ut. Det är ett jättestort problem. Nej, men det största problemet är kineserna att kineserna får inte komma in på stripklubb och de kan inte skilja på. Och det är kinesiska det. Katter där. Ja, är du en katt eller kines? Är det dörrvakten? Ja, det är inte, jag har läget. Nej, förlåt, katt, vi har det. Jag tog för mycket. Ja, du kines. Ja, det var bara att säga, jo. Nej, men de har problem med att folk är inte tillsammans. Alltså, det är nästan bara singlar. Ja. För folk vill inte vara tillsammans. För att vem vill bo med Japan? Bland tonåringarna. Inte ens japaner vill bo med Japan. Så de står inför en kris för att det föds mindre och mindre, eller färre och färre bebisar. Oh, men det kan nog ligga mycket i. Man ser också på stan i Japan att det är väldigt mycket folk ute på stan. Och jag tror att det är för att de bor så trångt. Mm. Så de kan inte umgås hemma. Nej. För att de har så små lägenheter och så delar de 4-5 eller en familj. Det går liksom, man hänger på stan. Mm. Men någonting som jag tog med mig därifrån, som jag absolut inte har med själva resan, men som jag fick så tankeställare. 3 gånger under de här 9 dagarna vi var där, så stod vi och fipplade med någon karta vid tunnelbanestationen. Då kommer det fram folk och frågar, vill ni ha hjälp? Mm. Och så pekar man så här, ah, vi ska till det här hotellet, vet inte riktigt hur vi ska gå. Då följde de med oss. Oj. Till hotellet. 3 gånger, 3 av varandra helt oberoende människor följde med till hotellet. Är det sant? Ja, och det var så här 10 minuters promenadväg. Och man blir lite så här, nej men inte ska väl du, det behöver du inte. Så här, jo, men jag gör det, jag vill gärna visa er vägen. Och det kände det jag ju underbart. Ja, men när jag kom hem tänkte jag så här, fan det där... Det där är bra. Ja, det där kan man ju bara glömma. Det kände jag att det här är det sjukaste. Och så när du kom hem så var det någon som kom fram liksom till dig. Du, jag hittade en där i Stockholm. Dra åt helvete. Jag, men tror jag gör det då? Gå och fråga Bärad, han kan jaga dig dit. Ja, exakt. Men alltså, han har en gulddild och kan peka vägen. Vad sjukt, för att min enda andra vän som har varit där är Magnus. Mm. Och de sa att, för de bodde på något så jättefint hotell och där kunde alla engelska, städpersonalen också. Oj. Men utöver dem så sa de att de var ju där typ en vecka. Och de kanske stötte på, inklusive restaurang, bar, personal, allihopa, 10 personer kunde engelska. Jo, men det var och dåligt kanske med 10 engelska. Som kunde det dåligt. Så de var tvungna att få alla adresser, alla namn skrivna på japanska från hotellet på lappar. Så upplevde inte jag det alls. Nej. Visst, de är dåliga på engelska, men folk är väldigt hjälpsamma. Och är det så här att det var flera gånger vi stod någonstans skulle köpa ett svärd till min son när han ville ha det. Han ville ha ett samurajsvärd och hänga på vägen. Liksom. Ett litet eller stort? Nej, men så här halvlitet. Vi var i en butik där de hade äkta samurajsvärd som var flera hundra år gamla. Då. Och de kunde ju kosta från 1 miljon uppåt. Ja. Det var helt stört. Mm. Vad fina de var. Ja, det kan tänka mig. Men då var det som det som du säger, man stod där och sa, fan, vad ska vi gå någonstans? Och så frågar man någon, så kunde inte de engelska. Då brukar de ta tag i någon annan. Du, kan du hjälpa dem? De var otroligt hjälpsamma. Ja, de är goda människor. De är ofta exemplet från Sverigedemokraternas håll. Liksom sverigedemokratiska människor. Både politiker och anhängare på så här, det här är ett bra så. Kolla på Japan liksom. Ja, och då när man är så här, ja, men jag, och så vadå, om du flyttar till Japan, tror du att du blir japan? Alltså dels att de själva inte skulle se en som japan. Mm. Och att det är så svårt, man får typ inte, jag vet inte, det är jättesvårt att komma dit som invandrare och få medborgarskap och sådär, ska det vara. Och också att de är så himla, du vet, de är som, precis som oss, att man inte är i vägen för någon annan. Man sköter sig själv. De är kanske mer hjälpsamma, men det är det här att man inte, du vet, man tror inte att man bugar, man är artig, man är liksom inte i vägen för någon, man stör inte andra. Det är hela filosofin och det är ju lite så här också. Jo, men det är ju kulturen. Fast jag tror också att det har ett praktiskt sätt. För att det är så mycket folk. Så du måste liksom vara artig och hjälpsam. Och så, för annars havererar hela samhället där. Det är ju såna enorma mängder människor. Ja. För det var ju exemplet när det blev kaos där, den där stormen. Just det. Att alla Fukushima. Varför var det inte folk som Kent skrev, så varför var det inte folk som rånade varandra då men i New Orleans? Mm. Då var det, titta där. Ja. Det är dåligt med mångkultur. Men det är alltid dåligt med mångkultur. Jo, men det var analysen. Liksom, för att de har ingen känsla av samhörighet som man då har i Japan. Och då spelar det ingen roll vad som händer, att butiker och står utan ägare. Man går ändå inte och tar av varandra för man är samma. Och det är det vi behöver uppnå här. Mm. Blir liksom känna samma. Ja. Men jag tror det är svårt som västerlänning eller svensk då, att komma in i det japanska samhället. För det är så helt annorlunda vårat. Ja, visst. Det tror jag också. Martin Sonneby har ju jobbat här. Asså? När han var yngre, jobbade på en bar eller någon form av restaurang. Nej, men det var, jag tror det var en svensk restaurang som också tog hand om modeller. Så Martin typ hade sex med massivt med modeller samtidigt som han jobbade. Mm-hmm. Och till slut fick ägaren nog och liksom sa till Martin, no fuck during work eller någonting sånt. Det är den enda grejen jag vill höra från min kommande chef. No fuck during work. Precis, han kan liksom, de får säga... Men det är ändå en historia, förstår du? Ja, han har åkt till Japan, bott där, knulla modeller. Ja. Martin har ju... Var tvungen att åka hem för att knulla för mycket. Ja, Martin har ju så många sådana historier. Alltså. Det är... ja. Han har historia. Han, ja. Han har ju mått dåligt i sitt liv, men han har ju haft historia. Mm. Liksom. Och det är lite sådär, när man hör honom dra igång så tänker man, fan, varför har inte jag någon sån här? Mm. Min bästa är... Jag hamnade i fyllecell i Skara i somras. Nej, du var en pojkör och sen så... Ja, men det har så... ingenting med... Men är det din bästa story? Nej, jag har väl... Du slog sönder ett hus. Jag slog sönder ett värdshus. vänta, backa mannen. Du låter så här som att det är värdshus, lite tändstick. Ett värdshus är ändå så här 260 kvadrat och timmer. Nej, jag slog sönder hela. Vi trashade källaren, jag och tre polare. För att vi var där på en musikvideoinspelning. Och så sa de att ja, men det här värdshuset ska liksom demoleras efter vi är klara. Så mellan tagningarna så gick jag och tre polare ner och bara trashade allting vi fick tag på. Och sen kom det fram att vi, det skulle inte demoleras, det skulle renoveras. Man blandade lätt ihop de två orden. Ja, så vi blev... Vem har inte gjort det? Nej, precis. Men vi fick betala, jag tror det var typ 10 000 skadestånd. Mm. Så var det. Det var en fantastiskt rolig kväll. Mm. Alltså att få ta ut liksom, bara stå och skrika och kasta grejer. Liksom det var, vi kastade tallrikar i väggen och kastade mot varandra, så försökte man slå sönder dem. Kom ihåg min kompis Martin hoppa och gjorde en dropkick på ett handfat så det åkte ner i marken. Det var så fantastiskt kul. Och det var så jävla skönt och... Ja, men det får ut någon aggressivitet. Ja, precis. Ja. Som man inte visste att man behövde få ut. Men hade du vågat göra det om du visste att det skulle aldrig renoveras? Jag tänker om du är med så här rockstjärnegrej. Men det skiter jag i, jag bara trashar det. Ja, nej. Jag skulle aldrig göra sönder någonting medvetet åt någon annan. Alltså som... Nej. Man behöver ju göra mer sånt. Någon gång slänga ut en tv från ett hotell. Bara för att ha gjort det. Och sen bara, du går ner och bara, jag slängde ut, hur mycket ska ni ha? Ja. Jag är ledsen. Visst, det var dumt, det var kul då, men nu... Det var dumt, jag ångrar mig. Så var det, vi var i Helsingborg nu på turnén här för några veckor sedan, så också kompisens kompis står och kissar ute, kommer polisen, du vet, offentlig ordinering. Mm. Och han bara, nej, man är ibland är man ute snett i livet, och, men tack, nu har jag tänkt om och jag ska skärpa mig. Sen pissar han på polisen. Ja, exakt. Pissan på polisen. Nej, det gjorde han inte. Nej, det var dumt. Det var jag snedsteg i livet, men han var på fel bana, men nu ska jag rätta till. Drev han med polisen? Ja, han var full. Ja, var full. Men det är alltid roligt även om man behöver inte alltid vara full, men jag tycker alltid det är roligt med, som jag sa tidigare där, med att man, när storyn slutar med, jag vet inte varför jag gjorde så. Nej. Det var kul då. Jag vet ju att det var helt värdelöst det jag gjorde, men det var jävligt roligt då. Ja, exakt. Och det och kan också bara egentligen, det behöver inte vara så sjukt, men bara så små grejer. Jag är alltid så här, jag vill artigt. Bara när vi var i Helsingborg så kom några grabbar från det här fotbollslaget, jag var fotbollstränare till för, i Gota Cupen, och åkte ner från Västerås för att det var jag och min kompis Christian som var tränare och han bor i Helsingborg. Så de åkte ner då, när vi var där och överraskade honom, och så fick de bo hos honom och så var vi ute. Och de är ju alltså 18 och en dag. Mm. Liksom. Och så när vi skulle gå till den här nattklubben så, du vet, han bara, vakten bara, du vet, inte en chans. Mm. Men så här, kom igen. De är 18 och en dag. Ja, exakt. Snälla, så han bara, du kan glömma det. Liksom. Så jag bara, ja, men då skitsamma då. Och sen så, då var det så här, någon kompis som kände någon ägare där inne som gick in, hämta honom, och så kom han ut och bara, ja, men det är okej. Liksom. Mm. Och då när jag står, och då är det ändå kö, så vi står liksom bredvid vakten, inte bara vi går in, och då står en av de här 18-åringarna och bara, fan, det svider nu va? Att du var tvungen att släppa in oss. När du... Nej, det måste fan. Och jag bara, alltså, håll käften. Ja, vi kommer bli utslängda innan vi är inne. Liksom. Ja. Han bara, fan vilken sopa. Alltså. Ja. Du trodde, du fick, du, nu? Ja. Och du bara fotade. Jag bara, haha. Och bara så, jag skulle aldrig säga nej, det. Jag skulle aldrig, men bara, han bara, jag ville säga det här. För att jag tycker att han är en sopa. Och man kan argumentera, men han ville säga det och så sa han det bara. Och han är liksom 18 år, snorunge. Ja. Jag umgicks med ganska mycket äldre när jag var 18. De var typ 23-25. Alltså. Ja. Då skulle man gå in på 23-ställen. Mm. Min taktik för att komma in, jag hade ju lägg. Men det ville man inte visa, för det var falsk grej. Och det var gjort med så här klerasil, och så har man har tagit klerasil över personnumret och typ lagt in så här gnuggisbokstäver och så ny tejp över. Det var så jävla dåligt, så jag ville aldrig visa det där. Och då så tänkte jag att jag måste låta lite äldre än vad jag är. Så mina kompisar gick in och då stoppade alltid vakten mig. Så ja, hur gammal är du då? Då sa jag alltid, jag är 23. Jag pratar inte ens så nu. Jag är 42. Ingen pratar så liksom. Ingen pratar så. Jag är 23. Hur funkar det då? Aldrig. Och det var alltid så här jobbigt, för de stod där inne och så här, men ska vi komma ut? Ska vi gå någon annan ställe? Och jag var så här, nej men stanna ni, det gör inget. Jag kan ta tunnelbanan hem till Hagsätra. Det var alltid lite deppigt, ja, avslut. Liksom. Jag förstår det. Ja. Vi hade, jag kommer ihåg när vi var i Köpenhamn när vi var 17. På så här, gymnasiet mellan tvåan och trean. Men, och jag bodde i USA ett år, så jag gick inte i den klassen då. Mm. Men då var det så här, ah, fan, nu åker vi. Det var skitbra sammanhållning. Så vi var liksom alla kompisar med klassen. Och då var det typ 17-18 pers. Mm. Asmånga. Och på så här 3-4 nätter. Eller någonting. Och vi hade hon som hade bokat hotellrummen var inte så smart. För, man vet inte, man är ung liksom. Så då bokade hon, säger att vi var så här 14-18 augusti. Då bokade hon så här, ja, hotell 14-17. För då tänkte hon, ja, men då sover man 17-18. Så vaknar man upp och så drar man då. Mm. Och då kommer de att knacka på. Alltså vi har varit ute, du vet, kommer hem typ så här 7 på morgonen. 8 på morgonen kommer knacka på. Vad gör ni här? Ni ska ut, ja, liksom. Va? Det var, jag är 18. Eller det var tidig utcheckning, för det var de vandrar hem 8-9 på morgonen. Va, ni ska ut. Va? Va? Nu är imorgon. Va? Nej, men ni har en timme på er. Ni ska ut. Ni har bara bokat tid och kolla. Och du vet, bara upp med alla grejerna. Vi har liksom supert hela natten. Man sover typ en kvart. In med alla grejerna på centralstationen i Köpenhamn. Någon kände någon där 3 pers kunde gå till. Liksom alla vi andra fick. Sov i någon park på stan och gick och garvade och danska ord. För att det roligaste vi hade hört då var att kanelbulle heter kanelsnegel. Det var så här, herregud. Alltså jag skrattade kanske i 5 timmar åt att kanelsnegel heter kanelsnegel. Liksom. Det var bara allt var så jävla kul. Det var därför jag pratade om det någon gång på scen också. Vilket är inte så kul stand-up. Men det var, jag kommer inte ihåg. Men det stod på en skylt på Bollhavet McDonalds. Ej tillåtet för barn. Över. Barn. Fanns det barn under 30? Det var någon jättekonstig skylt. Det är så här barn över 18 eller något. Mm. Så man bara, jag fattar inte skylt. Och det var bara också så jävla roligt tyckte man. Mm. Och så gick vi ut och söp igen. Och då ljög jag för någon. Jag var tvungen att ljuga för att komma in på ställena, för att de andra flesta hade fyllt. Jag hade det var en jobbig period, kommer jag ihåg, när man var tvungen att göra det. Ljuga, ja, exakt. När, vilken tid på året är du född? Mitt i sommaren. Ja, okay. Han umgick som äldre. Ja, just det. Mm. Men så då träffade vi två danska brudar och jag är sämst på tjej. Och jag bara ljög och sa att jag var psykolog och 25 och fick hångla och du vet, jag bara. Alltså jag var fucking, det var det bästa jag visste liksom. Det var jag såhär, det där levde jag på. Det gav mig nog självförtroende för ett år liksom. Ja, när jag jobbade med reklam, jag tänkte när du sa Danmark, för att då hade vi inspelning, jag hade spelat in någon grej för Microsoft här i Sverige, och då var det mallen för hela Norden, radiospotta var det. Så skulle vi göra inspelning med dansk studio, och i Danmark då hade jag över Skype typ eller vad det var, så jag hörde dem där nere. Där nere sitter kunden då av Microsoft och skådisarna och teknikerna och så här. Och i den svenska radiospotten så avslutas den med att huvudpersonen lät som en kossa. Alltså, sådär. Ja, vi hade spelat in den där sketchen och sådär. Och sen så säger jag så, ja, jättebra, men bara det sista grejen. Kan du låta som en kossa så vi klarar sen? Då blir det helt tyst i studion i Danmark. Alltså helt tyst. Jag tänkte så, vad fan hände? Tappar vi kontakten här? Och sen så, hallå, hör ni mig? Ja, och då bryter det ett enormt jävla skratt ut. Och jag tänkte så här, för de har ju börjat dricka som vanligt. De är fulla liksom. Och jag bara, jätteroligt. Så jag ville bara gå hem och det var, men kan du bara låta som en kossa nu så är vi klara med det här nu. Jag började bli sur liksom. Bara låt som en kossa, vad fan är problemet? Och så hör man tekniken och han bryter in. Han bara, Patrick, jag tror icke han kan låta som en kossa. För kossa på danska, det är fitte på svenska. Och jag är så här sur. Bara, men kan du låta som en fitta nu? Så kommer han ifrån någon gång. Ja. Vi behöver göra fler grejer helt enkelt. Ja, det är det vi har lärt oss idag. Jag tog in spontan i Göteborg. Ja. Va? Ja. Ja, det kanske inte är så galet. Nej, det, du åkte hälsa på din syster i Göteborg, Petter. Du får inte den. Nej, det var, men när du säger så här, en spontanare som att det låter som så här, ah, jag hoppade fallskärm lite spontant. Ja, nej. Du tog tåget och så åt du någon jag flög. Oh, ja, ja, men då så, då är det en helt annan nivå. Spelade bowling, träffade Soran ute. Soran dissade min idé. Vi skulle egentligen gjort ett best of avsnitt idag. Där liksom folk får rösta fram sina favoritklipp. De har röstat fram. De har röstat fram. Varje år så röstar de fram de här vi behöver, så klipper Petter ihop dem. Men det tycker Soran är en dålig idé. Men kan du berätta, eftersom du hör... Nej, jag tycker det är dåligt att vi ska sitta och prata om saker vi redan har pratat om och vara kommentatorer till oss själva. Ja, just det, när vi pratade om det där. Det där var jag smart. Ja, där var, där fick jag till det. Ja, nej, där var jag ute och cykla. Ja, men okej, okay, vi gör så här. Jag kommer släppa ett best of fast utan kommentarer. Den kommer bara vara ihopklipp. Det kommer senare i veckan då, för att fixa. Kan du inte bara berätta, vad hände eftersom du hörde av dig till mig så sent? Ja. Kan du berätta vem hoppade av? Aron. Eller vad hände? Aron. Ja. Jag vill bara åtminstone veta. Ja. Men jag kan bara säga att hade det inte varit så, då hade vi, nu kanske ringde det 20 minuter innan, då hade vi kanske ringt en timme och 20 minuter innan. Alltså det är ingenting personligt mot dig, utan det är, nej, jag förstår. Så är det varje vecka. Är det. Men hur länge har du gjort det här? 3 år. Oh, jävlar. Snart lite mer än 3 år har jag gjort det. Har vi gjort det mer än 3 år? Ja. Shit. September 2010. Ja. Det är helt sjukt. Det är grymt ju. Ja. Men jag sätter på, jag var i Göteborg som sagt, och jag åt pulled boar i fredags. Mm-hmm, hur var det? Det var helt okej. Okay. Det var inte alls som pulled pork. Boar, det är vildsvin. Ja, alltså. Precis. Det var gott, men det var bara gott. Jag ville ha det godaste. Så är det pulled pork, är det, det godaste? Ja, just nu är det. Så jag slängde ut en fråga på Twitter. Kommer jag i Göteborg, vart hittar jag den bästa pulled porken? Och det första svaret är från en kille. Han skriver: kan inte du bara göra världen en tjänst och ta livet av dig själv och din 4 centimeters överläpp? Men var det då en ledtråd till vad du skulle hitta? jag vet inte. I efterlivet utan överläpp. Ja, finns det en grym, ja, följ din överläpp runt kvarteret så. På, men har du stor överläpp, får jag säga? Nej, jag tycker inte du har så stor överläpp. Det är det jag också undrar, vad menar han med 4 cm? Är den 4 cm från näsan ner till tänderna? Eller är den 4 cm bred? Eller ut? 4 cm djup? Det är så många frågor. Ställde du dem till honom? Nej, jag skrev bara that escalated quickly. Ja. Från Anchorman. Liksom jag som han inte förstod den referensen. Var ännu mer provocerad. Han svarade på engelska. Jag tycker det är så jävla härligt med sånt där. Det är sånt där oprovocerat. Ja, peppa. Jag har varit än så länge förskonad från det. Men nej, det är så kul. Jag klarar mig relativt länge. Jag tycker det är kul. Det är mycket bättre än såna här små gnettjafs. Ja. Jag kommer ihåg, jag var inne på när hon hette Linda Rosing fortfarande. Hennes blogg, så hade hon skrivit så här: ja, ikväll ska jag och mina två barn vara foto på någon film. Liksom, så här, du vet, från SF. Så bara, ikväll ska vi gå och se den här filmen. Det ska bli trevligt. Hoppas du dör, din äckliga hora. Nej. Och första kommentaren. Det är ju egentligen inte kul. Och fast ändå är det, alltså inte om hon mår dåligt och allt det där, men om vi leker att det om vi kopplar bort känslor, så tycker jag att det är så kul att någon sitter och blir så... För hon har bara, jag ska gå på bio. Hoppas du dör. Den här personen har ett rasa från taket och duken kommer. Och jag bara ser framför mig hur den här personen är så jävla arg på Linda. Och det är som hur, varför, hur blev det så här liksom? Nej, klart, du vet, alltså hat är inte bra, om hon mår dåligt är det inte kul. Men bara om det är tecknat, jag tycker det är någonstans roligt där, för de kommer inte. Så när jag fick, han blev så jävla arg på mig. Jag skojade om prinsessa Madeleine. Och det är fortfarande känsligt, dels för tanter och dels för en del så royalister helt enkelt. Men tanter skriver inte, jag hoppas du dör så. Nej, exakt. Så en del så, eller en del äldre människor helt enkelt tycker att så här, det där var osmakligt. Ja, och en del nationalister blir väldigt upprörda. Det var, för jag men det är för att du är kurd också, det blir extra större. Säkert. Så det var så här, prinsessa Madeleine avslöjade om barnet så här, och så stod det blir en ... och så skulle man klicka på artikeln och så var det citationstecken. Det blir alltså att hon sa det. Alltså att det skulle betala så jävla mycket för att hon skulle säga att det blir en horunge efter sin far. Alltså själv. Ja. Det, och för att det skulle vara så kul, du vet, för alla sådana där personer att höra någon säga svära, om hon bara sa kuk, fy fan vad det skulle vara kul. Som hon sa om sin unge, bara, nej, det blir en vi har kollat ultraljud och det blev en horunge efter sin pappa. Jag skulle bara, fy fan vad det skulle vara kul. Och folk bara, fan vad lågt, vilket påhopp. Det är väl inget påhopp, skulle det inte vara kul menar du oss? Och det var någon som bara, du är en horunge, hur känns det nu då? Du är nöjd nu? Exakt, och så bara, massa annat. Du håll käften, det är på grund av sådana som dig som svenskar hatar invandrare. Och du är islamist. Och sen så fick inte, det var hela tweeten, så fick jag inte plats för mer. Och sen en ny tweet, och du är islamist också. Och så jävla kul. Han var liksom inte klar. Nej, men det finns ju många som... På tal om det, Soran, har du sett att det kommer en muslimsk superhjältinna? Nej. Är det Gina Dirabi? Nej, hon... Med cap. Hon blir Miss... vad fan var det då? Miss Avenger. Någonting sånt. Hon kommer från Pakistan och har muslimsk bakgrund. Hennes superkraft är att hon inte behöver ha burka och hon får prata med män och rösta. Är det hennes superkraft? Nej, jag har skrivit ett skämt. Jag tänkte, vad fan? Nej, men hon har superkraft. Hon kan göra om sin kropp så hon kan liksom så här, göra den till en jättestor hammare eller någonting sånt. Alltså, jag vet inte, jag har inte sett, det har inte kommit ut än. Men hennes sidekick verkar vara en liten igelkott. Jag tycker det är bara... Men var har du sett det här? Jag såg det på nätet. Det är en bra källa. Det där är så här, det kan man alltid säga. Jag sätter mig så har du massor med tidningar här inne i Nej, men det Nej, men det kommer komma. Det är Marvel som ligger bakom det. För de försöker bredda. De har ju nyligen, för något år sedan, jag tror det var 2 år sedan till och med, så nu är det en svart kille som är Spider-Man. Och det blir ju ramaskri. Ja, det är det sjukaste. Och nu, okej, president. Det är sjukare än det att prinsessa Mandalena hade sagt det. Ja, men okej att ha en svart president, men en svart Spider-Man. Nej, det går liksom inte, på riktigt. Det är inte rimligt. Det är inte science fiction där. Det är Nej, Spider-Man. Alla spindlar jag har sett är vita. Mm. Men det är som att ha Hamilton som en dalmas. Det går liksom inte. Jag skulle vilja se det ändå. Det var jävligt kul. Vi ska... Har du sett någon film? Va? Har du sett någon film? Vi ska prata lite om film. Vet du vad Bechdel-testet är, Soran? Ja. Vad är det då? Det är att det måste vara massa, en kvinna som har kollat, så att man måste ha pratat med massa... Man får inte det finns massa kriterier man måste för att uppfylla hennes test för att det inte ska vara sexistiskt. Det måste vara 2 kvinnor som kan ha en konversation utan att prata om en man. Ja, det är de 3. Ska det uppfyllas i filmen? Vadå de 3? Det var en grej. Nej. De ska bara prata utan. Nej, det är 3 kriterier. Mm. Det ska vara 2 namngivna kvinnliga karaktärer. Okay. Som pratar om någonting annat. Som pratar om, med varandra. Om någonting. Som har en konversation om någonting annat än män. Mm. Det är de 3 kriterierna. Mm-hmm. För att uppfylla Bechdel-testet. För att inte... Det var en kvinna som hette, hon heter det efternamn, som införde, för hon såg det i alla, för ingen film. Det var kvinnor var bara så sido just det. Alltid liksom. De har inget, de är alltid bara i relation till män. Mm. Någonting i relation till männen liksom. Och jag Jag vet. Jag high-fivar, men jag kollar ju inte en film som är godkänd av det där testet. Nej, men så nu ska de ju börja, de ska börja märka filmer med A-märkt. Då uppfyller de Bechdel. Men det har gått för långt där nu på riktigt. Har det? Alltså, det är skitrimligt. Jo, jag vet, men det är så här, nu ska allt märkas, det är så jävla PK. Men ta det lugnt, för helvete. Jag är så jävla trött på det här. Nej, men det, du är så jävla, du är så jävla 42 alltså. Ja, men jag är så jävla trött på att se på Facebook och Twitter och allt skit. Jag håller med kampen, men tagga ner, för helvete. Har du sett Patrice O'Neill när han pratar om Let me harass you. Harassment day. Ladies, why can't I harass you? I mean, just a little bit. Not go... Just like... Oh, yeah. Nej, men jag förstår... Alltså, jag är för feminism. Jag är för att alla ska vara lika mycket värda och allt sånt. Men jag bara känner så här... Det blir en jävla inflation i att allt ska märkas och allt ska tyckas om. Jag tror så här... Det är väl också att man ser det mer. Jag förstår verkligen känslan. Ja, men jag tror att nu i och med Twitter och Facebook så ser man det överallt och hela tiden. Det kanske är det folk söker. Ja, jag tror det behövs för att man ska nå en... Jag tror att det är lite som Patrik säger också. Folk är ju också kanske för andra skull. Eller du vet, så här, det blir så jag kan känna att jag själv också bara... Du vet, det blir lite för... Jag orkar inte, du vet. Man måste kunna få... Folk får bli sura på en ibland. Det gör ingenting. Men det så tycker jag att det här är skitbra. För att jag vet att om jag ser det på en film så vet jag att jag troligare kommer gilla filmen. Det är som att ha en recensent man vet man gillar som har en stämpel på en film. För mig det behöver inte betyda att filmen är bra. Då kommer det komma så här stämplar. Nej, det behöver inte betyda därför. I den här filmen äter de bara veganmat. Nej, nej, exakt. På, nej, alltså. men så måste det ju inte bli. Nu är du en tokig man. Som är så här, vad kommer nästa steg bli? Nej, men hur ska det sluta? Hur ska det här sluta? Nej, det måste ju inte sluta med någonting annat. Jag låter som en sur gubbe, men det är inte det jag menar. Jag bara känner så här att... Vitkränkt man sitter här. Ja, nej, men jag tror... Jag är bara less på det här. På att jag är mest less på att folk hänger på. För jag tror att det är många som brinner för det, liksom att det ska bli jämställt och så. Vilket jag tycker är jättebra. Men så jag är less på de här som ska så här fylla i. Åh, det tycker jag också. Ja, ja. Men du gör ju ingenting själv åt det. Eller, men jag är åsiktspersoner. Jag tyckte det var jätteroligt när... Ola. Va? Ola? Nej, Alex Schulman anklagade Sakine Madon som journalist i Expressen. Någon gång för att vara sån åsiktsperson. Alltså hon är en sån här person som har gjort det. Hon är en åsiktsperson. Hon har gjort det till ett levebröd. Mm. Att byggt en karriär på att vara åsiktsperson. Ja, man bara... Vad sa du, Alex? Vänta, vad heter du? Jag tycker han är jätteduktig. Men är det någonting han har gjort så är det väl att bygga en karriär och ta åsikter om han... Du är Sveriges första åsiktsperson. Ja, han gjorde en grej. Han skapade det. Liksom. Mm. Sen har han gjort det jättebra, men... Men jag... Anledningen till att jag tar upp det här Bechdel-testet är... För att T.S. Knas uppfyller ju inte testet alls. Vi är snarare motsatsen. Vi är motsatsen. Så därför kommer här en liten konversation mellan två tjejer som kommer nu. Som motvikt. Hej Lisen. Hej Nilla. Hur är läget? Jo, det är bara fint för dig själv. Det är bra. Tråkigt väder har varit det. Ja, eller hur, det har varit lite regnigt. Väldigt regnigt. Mulet. Kom du fram till jobbet i alla fall? Ja, alltså, det gjorde jag ju. Det tog sin lilla tid. Och sen fick jag stå där och vänta i regnet. Men jag kom fram. Ja. Hur gick det där då? Det gick bra. Vi jobbar på. Och det går ganska bra faktiskt. Då kan jag bara säga så här. Att, jag har inte hört när han kom. Jag vet inte vad Petter kommer klippa in. Jag vet inte vad som nyss klipptes in av Petter. Nej, för du fick inte höra det. Exakt, men antagligen tar jag avstånd ifrån det Petter precis har gjort. Och jag blir lika irriterad på alla som tar i för det. Exakt. Och det här kommer jag skulle gissa på att det kanske... Jag tänker att kanske att Petter har klippt in två tjejer som stönar i en porrfilm. Det är troligt. Ja. Det är troligt. Hej, så länge de inte pratar om män. Och så eller länge att du har klippt in den här pakistanska superhjältinnan. Så länge man hör att de heter Candy och Amber. Så länge de inte pratar om män så är det lugnt. Diamond och en lesbisk porrscen. Okay. Nej, det var en vanlig konversation. Och det ska vi ha. Så lyssnare, om ni är två tjejer. Spela in en kort konversation ni har på typ 30 sekunder. Och skicka den till mig. Åh, du är full av dåliga idéer. Nej, det här är en jättebra idé. Men vad ska du ha dem till? Vi ska ha dem i avsnitten. Så vi uppfyller Bechdel-testet varje vecka. Du ska göra en timmes avsnitt. Så ska du låta två tjejer prata 30 sekunder om ingenting. Ja. Nej, om någonting. Ja, någonting. Jo, men inte om män då. Exakt, alltså nej, ingenting. Nej, det var inte så jag menar. Alltså ingenting intressant. Om det inte handlar om mig. Då ska de bara sitta och babbla om noll. Ja. Vadå, då blir det män som smink då, eller? Nej, men jag tror att det bästa jag vet är när män pratar om tjejer utan tjejers involvering. Jag vet folk stör sig på det, men jag tycker det är så kul. Det är så roligt. Men jag tror att men så här menar jag, Petter, du kommer inte få folk. Folk kommer inte spela in där och skicka det till dig. Varför tror du inte det? Men kan du inte spela upp så här, du spelar två tjejer nu då. Ja. Bara spela upp för mig hur det skulle låta. Alltså jag skulle vilja ha att... Nej, okay. Nu är du en tjej. Nu är du två tjejer som sitter. Båda tjejerna. Ja, du har skickat in ett klipp. Hur låter det? Jag på dig så här. Ja, nu har det blivit dags för, vad heter det, Bechdel-testet. Nu har det blivit dags för Bechdel-testet. Mm. Och det här kommer från Petra och Karin i Värnamo. Karin? Nej, Karin. Jag kan inte ens säga kvinnor. Karin. Har du träffat några kvinnor överhuvudtaget? Du tog Petter och så gjorde det kvinnligt Petra. Och sen bara, vad finns det mer? Karin. Jag vet inte vad tjejer heter nu för tiden. Nej, det blir fel. Det blir fel. Jag tar ordet kanin. Sånt supersmin. Nej, men nu blir det bara så här. Här kommer testet. Ja, varsågod Petter. Karin, har du tänkt på det här med arbetslösheten? Nej, vadå? Ja, den är väldigt påtaglig just nu. Vad ska de göra åt det? De här som sitter i riksdagen. Nej, jag vet inte. Jag är inte så intresserad av frågan. Du är så himla sopa. Nej, du hör ju själv. Men till alla tjejers försvar så är deras konversationer bättre än den Petter precis hittade på. Ja. Att de, om den inte kan handla om män, då får det handla om allmän politisk debatt. Men du lät väldigt trovärdig som kvinna, tycker jag. Ja, och kanin. Nej, men så skicka in det. Men det är därför jag tror inte du kommer att få någon som skickar in det. Tror du inte det? Nej. Jag tror vi har många kvinnliga lyssnare, det har du själv sagt. Ja, det är jättemånga. Och jag tror att jag måste ha sagt i podden sist att det är många tjejer som kommer fram och hälsar till dig. Eller många människor som har hälsat specifikt till dig. Okay. För på sista veckan har det kommit fram jättemånga som har specifikt hälsat till Aron och inte Petter. Alltså de har sagt hälsa Aron men inte Petter. Men vilka Aron, jävla as. Varför då? Varför? För att jag tror att jag sa innan att folk har sagt just hälsa Petter, hälsa Petter. Precis. Det sa du förra veckan. Ja, eller någon gång. Mm. Så då hör de. Men det, ja, det är faktiskt, det är någonting man märker när man är ute på turné. Hur många som faktiskt lyssnar på den här skiten. Helt sjukt. Folk som bara, och du tror inte att det finns två tjejer där ute som kan tänka sig våra spela in en kort. Lyssnare är softa människor. De pallar inte göra grejer. Och allt, ja, det vi har ju fått massvis med grejer. Hon Klara som ritade. Ja, hon är grym. Men hon är duktig på att rita. Så ritar hon det. Jag har fått saker också. Ja. Men så här, nu har Petter bett mig att göra något. Våra lyssnare blir inte tillsagda att göra grejer. Men för all del, motbevisa mig gärna. Jag har inget emot det. Då ser vi fram emot att få ett Bechdel. Någonting som vi uppfyller Bechdel-testet. Du kan ju skicka din mall om de undrar. Ja, den har de ju i det här avsnittet. Så ni kan liksom bygga vidare på det jag följer. Ni kan bara byta ut namnet Kanin egentligen. Men Karin. Jag råkar säga fel och nu heter hon Kanin. Vad heter hon? Karin. Ah, Karin. Ja, okay. Det är hon ju från Pakistan. Jag trodde bara du tog ett, så här, ett djur som du kände var feminint. Nej. Men du liksom... Ja, men Kanin då. Att jag tänker så här Playboy Bunny, det är det enda jag tänker på. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, vi ska men, har du något mer? Okay. Nej, jag vet inte. Jag tänkte bara, det är fotboll. Är det inte, men jag vågar inte säga någonting längre sådan. Nej, det låter rimligt. Jag har blockat Petter från Twitter för att han håller på att jinxa. Gör du det? Men han tror att jag gör nej, det. Nej, nej. Svara på Patricks fråga. Va? Svara på Patricks fråga. Alltså, mycket tyder på att jag jinxar fotbollsmatcher. Mm. Det spelar ingen roll om det blir som du säger eller inte, men han försöker. Han vet att jag hatar. Nej, nu försöker jag inte längre. Han vet att jag hatar när han säger, så blir jag så här, "Ja, det här kan vi inte förlora." Jag gjorde det en gång. Titta mig i ögonen och säger, "Anders, slicka sig om munnen." Det är dödens besked. Exakt. Det har jag gjort en gång. Nej, du har gjort det. Är det så att döden kommer? Jag har kommit för att hämta sig. Ja, verkligen. Men, jag flög hem från Göteborg nu. Ja. Och då träffade jag Anders på planet. Ja, okej. Okay. Och han med sin... Anders Svensson. Med sin trevliga fru. Ja, Anders Svensson. Det är bara Anders och mig. Mm. Abbe. We're so close. Ja. Tacos. Det var jag och tacos. Och så. Nej, men han var redan nervös. Ja, han sa, man vill inte höra det från en sån livare. Nej, men mer att så, han kände att nu gäller det. Nu är det, utan tvärtom. Han har ju varit med länge och han bara, man märker att nu är det, det är redan liksom. Inte annars på samlingen, du kanske så, mot typ onsdag, torsdag kanske det börjar bli lite. Men det är egentligen, tycker jag, såna här matcher, det är det som man gillar. Jag följer inte allsvenskan så mycket, jag tycker inte det är så roligt. Nej, inte jag. Jag följer det svenska landslaget, både i fotboll och hockey, och så tittar jag lite på Champions League och sådär. Men det är såna här matcher när det verkligen betyder något. Mm. Som nu ska vi träffas på Leris med fruar och ett stort gäng och så här. Det blir aldrig, skulle jag säga till Annika, ska du komma och kolla Barcelona Lyon? Det skulle hon aldrig gå med på. Men det här, nu blir det så här en grej av det. Jag gillar det. Jag tycker det är coolt alltså. Jag älskar det också. Jag ska gå på tisdag. Mm. Och jag hoppas att det fortfarande gäller någonting. Vad tror du då? Nej, men jag tror att 20% är chans av Sverige, skulle jag säga. Men jag skulle vilja såg ni någon fotboll i helgen? Mm, nej. Sebastian Larsson var gud. Alltså? Han gjorde en vidrig tackling på Javi Garcia, alltså typ bröt hans ben liksom. Eller är hemsk. Så han borde fått rött, men han fick inte det. Det var bra, han fick inte ens gult. Men sen var han kung. Han spelar på mittfältet. Mm-hmm. Och det är där han ska spela, tycker jag. Vi ska spela med ett femmanna mittfält och ha han bakom Zlatan och så har Kim och Anders och sen så Jimmy och kanske Niklas och Jonas Olsson var gud också. Men följer du alla lirare i deras lag liksom? Nej, men jag kollar på så många fotbollsmatcher jag kan. Ja, men jag tänker så här, du visste ändå så här att du vet vilka startelvan är i Sverige och sen så följer du hur det går för dem i klubbarna. Så är det intressant. Ja, jo, jag vet till exempel att Granqvist inte spelar i Krasnodar i helgen. Mm. Och jag läser rapporter om. Men också, det beror också på, jag har väl samma medieingång som alla. Det är mycket Twitter. Jag följer ju egentligen så här politiker, tidningar, kollegor och sen så fotbollsjournalister över hela världen. Så att bara, det är de får in. Ska du till VM om det blir av? För Sverige? Jag hoppas det, men man vet ju inte. Du? Ja, det är där också. Det om är vi så gör jäkla det. Långt bort alltså. Exakt, men det är det här. Ja. Det borde vi ska bara det. Säga ja till yes, saker. Man. Mm. Nej, det är också en så dum idé. Det är det som är det folk gör fel i vårt yrke. För alla komiker som lyssnar. Då tänker folk så här, varför inte? Och det är helt fel, för man måste ha svaret på varför. Mm. Liksom, när det handlar om jobb. Men när det handlar om nöjen, då kan man vara med. Så då tänker jag Brasilien. För då kan man inte bara så här, tänkte den VM-historien. Så bara, hur var det VM? Jo, men det var så för där så det var grym stämning på stadion. Mm. Håll käften, din jävla sopa. Mm. Var med om något. Mm. Något du inte kan berätta i ett knas. Liksom. Mm. Det är mitt mål. Att Sverige ska gå till VM, det ska hända grejer jag inte kan stå för och inte kan berätta. Liksom. Mm. Du ska göra en Justin Bieber. Vad har han gjort? Rökt Mariana? Nej, han var i Brasilien nyligen. Blev, var hon hora då? Det vi är, tar det lugnt nu. Mm. Först blev han ju påkommen på bordell. Uh-huh. Vilket är ju lagligt där, tror jag. Jo, men det var väl det måste det vara, annars hade han inte varit där. Men de var... Va? Du tror att det i din värld är det i lagligt. Min värld, ja. För varför skulle han göra något olagligt? Ja, nej, det låter han verkar ju vara en sån fin och rar kille. Ja, det är Justin. Ja. Men så hade han kommit ut från en bordell tillsammans med två brudar och så hade de åkt iväg liksom. Han hade hyrt något hus, någon stor villa någonstans i... En liten lägen, ett litet rör. Ja. I centrala Rio. Precis. Och sen så dök upp ett klipp på YouTube där det är en tjej som filmar Justin. Han ligger och sover i sängen med sin keps bredvid sig. Han ligger liksom nästan skedar sin egen keps. Och så filmar hon sig själv och så liksom blinkar in i kameran och sen slänger hon en kyss till honom medan hon går ut från hans hotellrum. Okej. Okay. Ja. Men... Och det la hon upp. Det här måste vi se. Ja, det kan vi kolla på efteråt. Och folk, jag tror folk luskade fram att hon var prostituerad eller någonting. Men är det därför du vill åka till fotbolls-VM? Jag har inte sagt att jag vill åka dit. Jag är lite rädd för Brasilien. Vill göra en Justin. Jag du vill skeda en keps i Rio. Det du vill göra. Jag har varit i Brasilien, det är skitläskigt. Men ja, det är det. Man måste göra sånt också. Jag är lite rädd för Sydamerika överhuvudtaget. Mm. Argentina var skitsoft, men annars är jag också rädd. Men såhär Colombia och jag tror det är läskigt där alltså. Ja, men jag tänker bara att tänk oss om man blir rånad liksom. Bara man inte blir knivhuggen eller sånt där, utan på riktigt rånad. För det är ju det man har hört om. De tog 500 spänn. Ja, men det kan man leva med. Ja, precis. Och så bara, då har det hänt mig. Jag har blivit rånad. Jag tänker så, om man har ett barn som man inte vet om. Som kommer till en så här när den är 40. Nej, när ungen är typ 40 hittar upp en när man själv är så här 70 eller någonting och så bara berätta lite om ditt liv, vad har du gjort? Ja, men jag blev rånad i Rio, det är en historia, inte så här, jag var och kollade på fotboll. Det var grym stämning. Jag satt och frågade sig till Petter i hans läge. Ja, många år. I flera år. Från 2010 till 2027 satt jag och frågade Petter. Och sa, det är inte rimligt, hur tänker du? Och vi hade två tjejer som skickade in grejer varje vecka. Jättetråkiga dialoger. Ja, det är ett fantastiskt liv. Ett fantastiskt liv. Men vi ska börja runda av. Det var allt för den här veckan av Till slut kommer någon att skratta. Ni har hört mig, jag heter Peter Brisov, ni har hört Soran Ismail. Hej hej. Och Patrik Larsson. Jag är 23. Oh, en liten callback. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att skicka in Bärställtest till petter.bristav@hotmail.com. Och även spam. Nej, skit i spam. Tack.